11 uur door Almegens met het NOS-journaal. Zwangere vrouwen krijgen geen voorrang bij het vaccineren tegen corona. Dat is wel overwogen door het kabinet, maar volgens demissionair minister De Jonge heeft een vervroegde uitnodiging weinig effect op de snelheid waarmee ze worden gevaccineerd. Bovendien, schrijft hij, vallen zwangere vrouwen die risico lopen in de groep met een medische indicatie. Die groep wordt al met voorrang geprikt. En twintigers krijgen naar verwachting binnen enkele weken een uitnodiging. Nederland stuurt binnen enkele dagen hulp naar Suriname om de druk door de vele coronapatiënten in de ziekenhuizen op te vangen. Ook gaat er medisch personeel die kant op. In Suriname is gisteren opgeschaald naar het hoogste risiconiveau. Dat houdt in dat de situatie uiterst onbeheersbaar is. Er is een tekort aan zuurstof en aan vaccins. In de laatste week van juni krijgt Suriname vanuit Nederland ook duizenden AstraZeneca-vaccins. Steeds minder mensen kijken naar de corona-persconferenties. Gisteren waren het er ruim 3 miljoen. De vorige persconferentie op 11 mei werd nog door bijna 4 miljoen mensen gezien. En de keer daarvoor waren er 4,7 miljoen kijkers. Gisteren werden nieuwe versoepelingen aangekondigd. Zo mogen vanaf volgende week zaterdag bioscopen, musea en theaters onder voorwaarden weer open. En ook mag de horeca weer gasten binnen ontvangen. Minister van Engelshoven van Cultuur heeft vanochtend de Boekenweek geopend. Die is eigenlijk in maart, maar vanwege corona werd de tiendaagse uitgesteld. Normaal gesproken is het een feest met lezingen en veel publiek, zegt de stichting CPNB die het lezen bevordert. Maar vanwege corona verloopt dat feest deze keer wel wat anders dan anders. Gebeurt veel meer online en in de buitenlucht. Zo signeren auteurs buiten en zijn er optredens vanaf balkons. Het weer in het noorden, nog wat bewolking in het midden en zuiden, zon. Vanmiddag in het binnenland wat stapelwolken. Blijft droog, temperatuur maximaal 20 graden. In het noorden wat kouder. Morgen volop zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Het aantal files neemt nu snel toe. Er wordt op veel plaatsen gewerkt aan de weg dit weekend. Op de A1 daardoor in de file vanuit Apeldoorn naar Hengelo voor de afrit Rijssen. Vertraging is 10 minuten. Vanaf Rijssen is de rijbaan het hele weekend dicht. Ook door werkzaamheden op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Burgerveen in de file met ruim een kwartier vertraging. En er is een kwartier vertraging door werkzaamheden op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Nijmegen-Dukenburg en Malden. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. En nu creëer je die heerlijke tuin extra voordelig. Deze week krijg je namelijk 20% korting op 1 artikel. Kom dus naar de winkel voor een voordelige start van je zomer. Welkoop. Verstand van tuin en dier. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Nu bij de expert in LG OLED. Extra voordeel op veel LG-tv's. Zoals de 55-inch C16 4K OLED-tv. Met €100 retour en expert cadeaukaart. Bij expert. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij: oh, hoe het met de taal staat, taal staat.

De man die zong heet Leo Alkemade. We kennen hem van film, van cabaret, van de serie Sluipschutters. Maar hij schrijft ook teksten voor Guus Meeuwis, Treintje Oosterhuis en anderen. Hij wordt columnist voor het blad Bicycling van Laurens ten Dam. Hij wil liedjes schrijven over zijn grote passie, wielrennen. Ik vind het stoer en ontroerend tegelijkertijd. In het wiel, kom maar bij je vader in het wiel. Hij maakte het lied samen met Diggy Dex, René van Mierlo en Marcel Tegelaar. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Lotte Jensen, hoogleraar in Nijmegen over een cd met historische rampliederen. Hanna Bervoets over haar boekenweekgeschenk Wat wij zagen. Theo van der Bles over 100 jaar gedichten van J.C. Bloem. Roos Vonkes, inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen met het woord van de week. Roos de Bruin van Onze Taal zit achter het taalloket. Rita van Egmond uit Zwolle met het vergeetwoord. Eva Meijer, schrijfster filosoof over haar novelle Mijn vertrouwde gedaante. René Appel met de TNA van informateur Mariette Hamer. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Ik weet niet of u zin heeft in een ramp. Wij zijn er immers bijna aan eentje aan het ontsnappen. Maar rampen zijn nu eenmaal van alle tijden en inspireert altijd weer kunstenaars. En kunst betekent troost. Er wordt al eeuwen over rampen gezongen. Rampzalige gebeurtenissen die we al lang vergeten zijn leven nog steeds voort in oude liedteksten. Hoogleraar Nederlandse literatuur en cultuurgeschiedenis Lotte Jensen zocht die teksten en muziek bij elkaar en liet ze inzingen door Camerata Trajectina. Ze zijn te beluisteren op de cd Treur Nederland, rampliederen door de tijden heen, die vandaag feestelijk wordt gepresenteerd. En daar mogen wij bij zijn. Dag Lotte Jensen, goedemorgen. Goedemorgen. Wij spraken je vorig jaar toen je geld aan het inzamelen was voor deze cd. Is dus gelukt, hè? Ja, we hebben een heel mooi bedrag bij elkaar gehaald. 10.000 euro en zo konden we het realiseren. Mooi. Je had al honderden liederen op de plank liggen. En hoe heb je dat uiteindelijk, want er staan er 20 op de cd. Hoe heb je dat uiteindelijk geselecteerd? Ja, we wilden een tijdlijn uitzetten. Dus van een hele oude ramp, de Sint-Elisabethsvloed, tot de meest recente ramp, de coronacrisis. Dus variatie in tijd, maar ook variatie in ramp. Dus watersnoden, muggenplagen, droogte. We hebben van alles meegemaakt. Branden, ja. Ja. Wat leren die liederen ons? Nou, de vroege liederen boden vooral veel troost. Hè? Met elkaar rouwen, maar er zat ook altijd wel een religieuze les in. Dus beter je leven, bid tot God, smeek dat er geen nieuwe rampen komen. Maar ze gaven vooral toch ook een saamhorigheidsgevoel. En misschien ook wel een ramp in de herinnering houden. Hè? Dus dat een ramp ook voortleeft in de herinnering. Ja. Via deze kunstuiting. En zongen die mensen zo'n lied dan ook mee? Nou, het werd bijvoorbeeld door zangers op markten gezongen. Dus voorgezongen voor anderen. Er zijn ook liederen die meer in kerkgemeenschappen functioneerden. En nu is het denk ik vooral meer luisterliederen. Ja, ja. Laten we eens met het oudste lied beginnen over een zware brand in Amsterdam en een watervloed bij Dordrecht in 1421. Vreselijke rampen treffen u. Dordrecht streken zuchten doet. Hier spat de rampzaligheid wel vanaf. Hè? Ja, dit gaat ook over de Sint-Elisabethsvloed. Dit jaar 600 jaar geleden gaat ook grootscheeps herdacht worden. En dit zijn twee rampen bij elkaar. Een brand in Amsterdam en die grote Sint-Elisabethsvloed, waar de Biesbos uit is ontstaan. En interessant aan dit lied is dat ze ook zeggen de adelstand is niet uitgezonderd. Ofwel, de dood treft iedereen. Ja, van een heel andere orde, Lotte, lijkt een lied over een Friese muggenplaag in 1664. Het mouwen en het gieren van het kattengespuis, het rat en het muizes verstoort het huis. Nog kwellen meer die trage kruidoos goed lijf, wat lager is dat lichtveertige hippelende goed. Dat schuilt in de dekens en zuigt ons bloed. Schuilt in de dekens en zuigt ons bloed. Muggen die schuilen in de dekens en ons bloed zuigen. werd dat als een ramp gezien? Ik zag haar gisteren dansen, heel veel trouwens. Ja, nou, dit is wel een van mijn favoriete liederen, hoor. Omdat het begint bij Muggenplaag, 1664. Ja. Nou, we kunnen ons van alles voorstellen bij hoe vervelend een mug kan zijn. Houdt ons uit de slaap. Maar dit gaat een stapje verder. Die Muggenplaag is een soort opstapje naar de 10 plagen die nog volgen gaan. En het einde van de wereld. Dus dat is eigenlijk de voorbode. De eerste plaag van veel rampzaligere gebeurtenissen. Het is een klein plaagje en die plagen worden alsmaar erger. Ja. Ja, bij een ramp zullen ook veel mensen nog denken aan de watersnoodramp 1953. Die wordt ook bezongen op de cd. Ja. Maar er staan ook liederen op over een watersnoodramp in 1925... die uit het collectieve geheugen is verdwenen. Eind 1925, begin 1926, overstroomde de Maas op tal van plaatsen in Limburg, Brabant en Gelderland. Alle beken en rivieren zwollen hoog en dreigden zeer. Met het water dat ging zwieren over land, ja meer en meer. Klinkt heel vrolijk. Ja, dit is eigenlijk de enige echte meezinger op de plaat. Dus meer op de cd. En het eigenlijk, ja, gaat meer richting smartlap, zou je kunnen zeggen. Het is heel begrijpelijke taal. Eigenlijk zwierig. Het spreekt wel aan. Maar een andere toonzetting dan veel andere rampliederen. Ja. Wie schreef eigenlijk die liederen? Bekende dichters deden dat. Bijvoorbeeld Rijnvis Veit heeft een ramplied geschreven. Dat deden ook veel predikanten trouwens. Gelegenheidsschrijvers. Later ook straatzangers. Ja, en we hebben natuurlijk nu, in de tijd waarin we nu leven, dichters des vaderlands. Esther Naomi Perkin is er één geweest. Hè? Ja. En die heeft nu een gedicht geschreven, of een lied geschreven, ook voor de cd, over de corona. Ja, dus we hebben haar gevraagd een gelegenheidslied te schrijven. Of een gedicht eigenlijk. Ja. En dat is dan weer op muziek gezet. Ja, kun je de eerste 4 regels voorlezen van dat gedicht? Ja. Goed, we knippen straks deze scènes uit ons lot. Scheppen tussen rampse tijd. Snoeien bij wat nu, onbegrensd, over ons wordt uitgestort. Strooien voer voor psychologen. Zelfs de werkelijkheid is een filmisch complot. Ja. Het is wel andere taal, hè? Andere taal. En verderop gaat het trouwens ook over het hamsteren van toiletpapier. Dus het is ook heel concreet gemaakt wat die scènes uit ons lot zijn geweest tijdens de coronacrisis. Ja, dus dat kunnen we ze, als ze over 100 jaar zo'n lied horen. Oh, dat was toen. Ja, dus het is ook wel echt een cd bedoeld voor dat historisch erfgoed, om het levend te houden. Ja, mooi cd. Met 19 andere nummers terug te vinden op dus het album Treur Nederland, Rampliederen door de tijden heen. Wie de cd wil bestellen of de presentatie van de cd met een concert van Camerata Trajectina, zegt, die kunnen wel zingen, vanavond online wil bijwonen, kan terecht op www.staag.nl. Lotte Jensen, ik dank je wel. De taal in de zaterdagkranten. Eindelijk valt er zonlicht op de kranten. Nou, ja, een beetje. Maar dat moet een stuk prettiger lezen, Lennart. En dan lijkt het wel of de taal daarvan opknapt, hè? Ja, zeker. Laat horen. Zeker de taal. En natuurlijk ook heel veel aandacht voor de boekenweek, hè? Die begint natuurlijk. De Volkskrant komt met wat cijfers over de bibliotheken. En ja, die zijn niet zo positief. Kunnen we een oppepper gebruiken. Minder leden, minder uitleningen en minder bieps ook. De schrijver van het stuk is Tan Putman. Zelf zoon van een bibliothecaris. En hij noemt zichzelf bibliotheek-evangelist. En probeert vrienden aan bibliotheeklidmaatschappen te brengen. In de tijdgeestbijlage van Trouw zag ik niet echt een oproep om schrijver te worden. Schrijf, maar schrijven worden, doe het jezelf niet aan. Aanleiding is de enorme hoos aan manuscripten die tijdens deze coronatijd op de bureaus van uitgeverijen terechtkwam. De schrijver van het stuk is zelfschrijver. Hij heet Gerwin van der Werf. Hij geeft weinig hoop aan aankomende schrijvers. Van de meeste debutanten hoor je nooit meer iets. Als je jezelf schrijver wil noemen, moet je meer dan 1 boek publiceren. Het tweede boek, zo luidt het cliché, is altijd moeilijk. Ik wil daaraan toevoegen, zegt hij, het derde ook. Daarna is het vierde het moeilijkste. Ja. Het Financiële Dagblad stelt zichzelf de vraag, hoe ziet de taal van de toekomst eruit? En met de toekomst bedoelt de krant over 50 of 100 jaar. Het gaat over de groter-als-discussie, over verengelsing van het Nederlands, over de WhatsApp-taal, een soort geschreven spreektaal, met informele constructies, bijvoorbeeld hou op met me, ik ben bij en beter hou je je mond. Dat we vroeger mens schreven en nu mens. En zo zijn er nog veel meer aspecten die aan de orde komen. De bottom line van het artikel is, let op, spoiler alert, we gaan echt geen Engels praten met kinderen. Op de voorpagina van het sportkatern van het AD staat bij een foto van Barcelona-trainer Ronald Koeman met koeienletters Boeman. Hij wordt misschien ontslagen, hè? Ja. Op de sportpagina van NRC aandacht voor de Nederlandse coureur Rinus van Kanthout. De favoriet voor de Indianapolis 500, ook wel Indy 500 genoemd. Van Kanthout is een lastige naam voor Amerikanen. Daarom noemen ze hem VK. En dat schrijven ze als V-E-E-K-A-Y. Ook in NRC een opvallende kop boven de column van Carolina Trujillo. Trujillo, moet ik zeggen, geloof ik, hè? Ja, Trujillo. Ja. Trujillo. Ja. Nou, hoe dan ook, gewisseld voor Zeedorf is de titel. Want de oud-voetballer neemt haar column over. Zij blijft zelf trouwens wel column schrijven op de donderdag. Maar in deze laatste zaterdagse editie schrijft ze over Zeedorf. We willen graag iemand die de sport van binnenuit kan beschrijven. Snap je? Zeiden ze van de redactie. Jij doet dat meer beschouwend, van buiten. Daar zouden ze in de sport mee moeten komen. Dat de directie van een willekeurig voetbalteam zegt: we nemen deze keer niet een profvoetballer, maar een historicus voor de verandering. Zodat hij de wedstrijd in historisch perspectief kan plaatsen. Staat ineens Maarten van Rossum op het middenveld. Ja, ik dank je wel, Lennart. Het is zaterdag. Tijd voor de taalstaat op Radio 1. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat? Toen schrijfster Hanna Bervoets, 37 jaar is ze. U kent haar van boeken als Of Hoe Waarom, Lieve Céline Ivanov. Ivanov, Fuzzy, hoorde dat zij het Boekenweekgeschenk 2021 mocht schrijven, is ze onmiddellijk aan de slag gegaan. Het zou in maart al uitgekomen zijn, waren het niet dat de 86e Boekenweek vanwege de corona moest worden uitgesteld. Maar nu is het dan toch zover. Als een opgehouden onweer zal het boven onze hoofden en in onze hoofden gaan bliksemen van de verhalen, van de gedichten en van de taal. En bliksemen doet het in het Boekenweekgeschenk Wat We Zagen van Hanna Bervoets, dat ons invoert in de wereld van de zogenaamde content moderators. Mensen die namens een online platform bekijken wat we wel of niet mogen zien op het internet. Ik moet u eerlijk zeggen, ik kwam in een wereld terecht waar ik de weg niet kende. Dat was schokkend, maar ook verrassend. Hanna Bervoets zit nu in boekwinkel Stumpel in Purmerend. Daar waar de Boekenweek is afgetrapt. Dag Hanna, goedemorgen. Hallo. Hallo. Ja, eindelijk weer onder de lezers. Ja, ja, het is heel, heel erg fijn. Ook een beetje vervreemdend. We zijn hier in de boekhandel en er komen nu ook gewoon klanten binnen. We hebben zo'n eventje gedaan, weet je wel, met een proostje en een speech. En er lopen ook gewoon klanten rond. En dat is super bijzonder om dat weer te zien. Ik merk opeens van, oh, wow, die bestaan ook nog. En het is zo, ja, het is echt heel, heel fijn dat het weer kan. Ja. Natuurlijk op afstand en veilig, ja. Maar dat is super mooi. En dat heb je gemist? Ja, zeker. Ja, vooral toch zelf het klant zijn. Heb ik nog het meeste gemist. Dat rondstruinen in de boekhandel zonder dat je weet waarmee je naar buiten komt. Dat is toch iets heel anders dan het online bestellen. Bij je lokale boekhandel ook uiteraard. Maar dan ga je toch veel gerichter zoeken. Ja. En ja, ik voel me echt een kind in een speelgoedwinkel. van wat neem ik allemaal mee vandaag. Ja, want er staan drie boeken voor je neus. Wij hebben hier drie kussens liggen. Van Godfried Bomans, ja, ja. Hendrik Marsman en Carrie van Brugge. En aan jou is de vraag: als je een boek zou mogen kiezen of een kussen, welk boek zou dat zijn? Van welke schrijver of schrijfster? Nou, Frits, er is wat grappig gebeurd. Want ze hebben inderdaad heel lief bij deze boekhandel die boeken uitgezocht. Van, ja, de auteurs die jij net noemt. Ja. Alleen, ze hebben er ook Lieke Marsman bij gelegd. Oh. Ik denk dat ze even niet zeker wisten, is het Hendrik of is het Lieke? Ja. Maar nu is voor mij de keuze super makkelijk geworden. Want het woord, ik pak Lieke. Onze dichter des vaderlands, geweldige dichter, ken er ook persoonlijk, geweldig mens. Groot fan, de bundel In Mijn Mand ligt hier, naast, ja, Groots en Mislepend van Hendrik. Geen familie, nee, maar ik pak lekker Lieke, ja, mee. Ja, ja. En waarom vind je haar zo goed? Ja, zij gebruikt eigenlijk, ja, waarom vind je het zo moeilijk te zeggen over poëzie zonder in clichés te vervallen. Maar zij gebruikt op het oog hele herkenbare zinnen, hele herkenbare metaforen die zoveel meer zeggen dan je, ja, dat wat je natuurlijk wil van poëzie, maar dan je op het eerste oog misschien denkt. Ik hou van klare taal. Ik hou niet van alle tirelantijnen en weet je, gedichten die gaan over hoe de bast van een boom voelt. Goed dat het er is, maar niet voor mij. Ja. En ja, Lieke staat voor mijn gevoel veel meer in de wereld. En ook hoe ze nu haar dichter des vaderlandschap, zou ik, ja, het zo noemen? Ja, aanpakt. Ja, daar heb ik alleen maar bewondering voor. Super politieke, ja, geëngageerde gedichten die echt over het hier en nu gaan, die echt een statement maken. Ja, ontzettend knap. Ja, je hebt het over het hier en nu. Ze staat midden in de wereld. Is dat ook de reden waarom je Lieke Marsman kiest? En dat je, laten we zeggen, de schrijvers van het verleden in het verleden wil laten? Nee, dat is niet dat ik denk, oh, die moet in het verleden blijven. Dat is denk ik puur omdat als er nieuwe boeken uitkomen van collega-schrijvers, mensen om me heen, dan pak ik die en dan lees ik die. En dan ergens dat stemmetje, ik denk dat iedereen dat wel kent, in mijn achterhoofd, dat zegt van, ja, maar Carrie van Brugge, weet je, dat ligt hier ook. Daar heb ik hier ook een boek van. Ja. Dat wil ik ook al heel lang lezen. En ik moet gewoon bekennen, ik heb nog nooit iets van Carrie van Brugge gelezen. En dat is helemaal niet omdat ik dat niet wil, maar dat is omdat er dan weer een boek van de moderne Marsman komt, of weer een boek van iemand anders die ik bewonder. Dus de nieuwste literatuur heeft voorrang bij jou? Nou ja, zonder dat je dat misschien in de gaten hebt, maar dat precies. Doe je als vanzelf. Dat doe ik als vanzelf. Dat waar ik net had over. Dat is natuurlijk ook hoe het systeem werkt. Kijk, als je een boekhandel inloopt, dan liggen daar die nieuwe boeken op de tafel. Dan ga je daar naartoe. Die pak je vast, die draai je om. Waar gaat het over? En die, Carrie van Brugge, die ligt daar toch dan niet op die uitstaltafel. En dan moet ik natuurlijk eigenlijk naar de kast lopen en kijken wie staat daar. En dat is helemaal niet onwil. Maar ik merk dan toch, dan blijf ik bij die tafel hangen. Ja, we gaan naar je boekenweekgeschenk, Hanna. Wat we zagen geeft letterlijk een beeld van onze tijd. Medewerkers moeten beelden bekijken en daarvan bepalen of ze op het internet mogen blijven staan of niet. Hè? Wat zijn dat voor beelden? Kun je ons een idee geven? Ja, het gaat dus over commercial content moderators. Je noemde het net ook al. Die werken voor grote social media platforms. Dus dan moet je denken aan Facebook, Twitter, maar bijvoorbeeld ook YouTube. Dat is in wezen ook een social media platform. Mensen posten, mensen reageren. En kijk, wat jij en ik daar zien. Leuke filmpjes van een niezende panda, een kat die van een piano valt. Dat soort dingen. Dat is wat wij zien, maar er wordt natuurlijk van alles geüpload de hele dag door. Er wordt porno op YouTube gezet. Er worden de meest racistische teksten op Facebook gezet. Als het goed is, krijgen wij die niet te zien, omdat die op tijd door iemand als aanstootgevend aangemerkt zijn. En zodra dat gebeurt, dan gaat die content, dus die racistische post of dat pornofilmpje, gaat naar die content moderators. Die kijken ernaar. En die moeten dan onderzoeken, voldoet dit aan onze richtlijnen? Je stelt ons in dat boek vooraan een groep van die medewerkers die overigens zeer slecht bepaald dit werk moeten verrichten. Hoofdpersoon in je boek is Kaylee. Yeah. Waarom heeft zij voor de... Ja, zeg ik het goed of niet? Kaylee? Mensen maken er van alles van. Waarom heeft zij voor deze baan gekozen? Ja, ik denk niet eens bewust. Ik bedoel, ik denk dat niemand als kind denkt van ik word content moderator. Sterker nog, de meeste kinderen denken tegenwoordig ik word vlogger. Dus gaan de andere kant eigenlijk van de platformen gaan zitten. Maar in het boek komt zij van een callcenter. Ik heb zelf veel onderzoek gedaan naar content moderators. En er is een grote overloop van wereldwijd van callcenters naar die moderate vloeren. Mm-hmm. Om het zomaar even te zeggen. Het verdient net iets beter. De prijs zit iets hoger dan het aannemen van telefoontjes de hele dag. Dus ze heeft een flinke schuld. Goed, dat zit dan in dat boek. Dat geldt dan niet voor iedereen die dat werk doet, uiteraard. Zij denkt, ik kan dit, ik ga dit doen. En ze krijgt een opleiding van een week. En nogmaals, ik heb alles gebaseerd op onderzoek. Inmiddels, weet je, die wereld, het is niet één wereld, het is een genuanceerde wereld. Ja, er zijn veel platformen, er zijn veel soorten, maar er bestaan banen goed, waar je inderdaad maar die Kaylee doet dat. Krijgt. Die Kaylee doet het werk. Ze wordt verliefd op een collega, die heet Shirley. Dus alles wat ze zien en alles wat ze meemaken in die duistere wereld van het internet, kan dat gewoon opbloeien. Ja, ze heet Sigrid. Oh, Sigrid, wat zeg ik nou? Ja, maar ze had ook Shirley. Ik vind het wel leuk. Dat kan. En ik denk dat het helemaal niet een tegenstelling is. Ik denk als de wereld donker is en duister, dat dan niet betekent dat er misschien geen ruimte is voor liefde. En wat ook wel belangrijk is om te noemen. Zou ze ook verliefd op elkaar zijn geworden als ze elkaar tegen waren gekomen in een café? Ja, goede vraag. Ja, ik denk dat inderdaad die omgeving ook een soort wereld schept waarin ze in elkaar op kunnen gaan. Ze delen dat werk, ze delen de groep collega's, ze delen een beperkte wereld. Dan zit je natuurlijk in een soort snelkookpan. Maar ik denk dat iedereen die wel eens verliefd is geworden op een collega, dat wel herkent. En zeker met het zware werk van moderaten heb je thuis niet altijd de uitlaatklep. Weet je, mensen snappen niet altijd hoe zwaar het is. En heb je al snel alleen elkaar. En of ze ook verliefd zouden worden in een kroeg. Er is heel veel aantrekkingskracht tussen die twee. Dus misschien wel. Maar ik denk eigenlijk niet dat Kaylee iemand is die zomaar op iemand durft af te stappen. Want ze is een beetje, ze heeft een grote mond, maar is eigenlijk heel kwetsbaar. Dus ik denk niet dat zij op zich het had durven af te stappen in de kroeg. Nee, maar oké. Okay. Maar in wat we zagen, dat is zo'n merkwaardige wereld die waardoor je afgestompt kan raken, lijkt mij, of in ieder geval. Nou, ga je normaal vinden wat je allemaal ziet? Ja, dat is voor iedereen anders, maar het is wel een belangrijk thema in dit boek en eigenlijk in al mijn boeken, is eigenlijk wie of wat vormt nou onze werkelijkheid, vormt naar onze wereldbeeld. Nou, dan zou ik nooit iemand zijn die zegt van 1-op-1, beelden corromperen ons. Nee, maar kijk, die mensen daar op die werkvloer, die zitten in een vrij complex moraal speelveld. Ze brengen hun eigen moraal mee. Hoe zijn ze opgevoed? Hoe zien zij de wereld? Dan is er de gezamenlijke moraal van de collega's op de werkvloer. Wie vindt wat? Hoe staan zij er tegenover? En dan is er die stortvloed aan wereldleed die ze om zich heen krijgen. En daarin navigeren ze en stellen ze zich vragen als wat is juist, wat is fout, wat is normaal. Maar Hanna, als ik je even mag onderbreken, want ik vind het af en toe heel schokkend wat ik lees. Ik heb een stukje uitgezocht. Dat weet je, als het goed is, ligt dat nu voor je. En dat gaat over taal. Zou je dat willen voorlezen? Bladzijde 33, dacht ik. Ja, ik heb het hier voor me. Goed. Even de context. Ze zit met haar collega's in een sportsbal. Ze kijken een voetbalwedstrijd. En een van haar collega's begint te schelden op een voetballer en noemt hem een luie flikker. En wij lachen, hoor. Ja, we lachen allemaal. Ook al heeft Kio wat overgewicht, babyvet noemen wij dat, ben ik een pot, is Suahim zwart en is Louis notabene zelf Joods. Elke keer weer lachen we om dit soort grappen. Uit gewoonte, maar net zo goed uit herkenning. Want dit is de taal waarin homo's, joden, zwarte, immigranten en welke BC's, dat zijn beschermde categorieën, dan ook het afleggen. De taal, kortom, die we op ons werk de hele dag door tegenkomen. Maken we die taal belachelijk wanneer we zeggen dat de Joden ons café hebben overgenomen? Want kijk eens hoe klein die porties nuggets tegenwoordig zijn. Ja. Ik wou dat ik kon zeggen van wel, maar zo zit het toch niet helemaal. Nee. Hanna, het lijkt wel of zij de taal die ze horen, die ze de hele dag tegenkomen, zich eigen maken. En op een of andere manier als een soort schild gebruiken om tegen die wereld op te kunnen. Of leg ik iets uit wat niet waar is? Dat is een aspect ervan. Kijk, de passage gaat nog even door waarin Kaylee analyseert van hoe komt het nou dat wij zulke harde grappen maken terwijl we zelf het onderwerp van die grappen zijn. Die werkvloer is super divers. En dan een van haar theorieën is dat we die humor bedienen is eigenlijk een grap aan zich. Het is ironisch dat we juist de dingen die we moeten verwijderen, dat we die nu zeggen. Dus daar zit een grap in. Aan de andere kant denkt ze, het is ook een opwindende flirt met het verbodene. Om dan zelf die harde grappen te gaan maken. En dan denkt ze nog even verder. En dan denkt ze, misschien doen we dat wel om aan elkaar te bewijzen. Eigenlijk net als wat jij, Frits, er een beetje uithaalt. Dat we hard zijn. Wij maken zelf die grappen. We zijn geen slachtoffer van de grappen. En ook niet van ons werk. En dan tenslotte besluit ze, de mensen om me heen zijn gewoon echt homofoob. Dat zou ook nog kunnen, zegt ze dan. Zijn, dus het is complex. Ja, het is complex. En dat is ook wat ik in je boek lees. Daarom vind ik het ook zo boeiend. Wij zijn complex. De mensen zijn complex. Het is niet, het is wat je ook in het begin van het programma zei. Het is niet, of het gesprek zei, het is niet allemaal 1-op-1. Het is, hoe moet ik het zeggen? Het is een diamant met heel veel facetten. Ja, zeker. Het licht valt er steeds anders in. Ja, ja, en kijk, het heet natuurlijk Wat wij zagen, het boek. En dat is ook, het gaat de hele tijd over visie, over beeld. Wat zien we? En dan bedoel ik niet beeld van de filmpjes en letterlijk beeld, maar het beeld dat je hebt van jezelf, van de ander, van de, jouw positie in de wereld. Wat vind ik van jou? Wat vinden zij van mij? En eigenlijk keer op keer in het boek worden personages ermee geconfronteerd dat het net anders zit. Ja. En dat hun beeld niet aansluit bij het beeld van de geliefde, van een collega. Niet het beeld van zichzelf, niet het beeld van de wereld, niet het beeld van de ander. Dus ik vind die diamantmetafoor wel heel passend. Omdat ja, de blik kantelt eigenlijk het hele boek ja, voor. Ja, daarom vind ik het ook zo boeiend. En als wij voor 15 euro boeken kopen, dan krijgen we dit zomaar cadeau, Hanna Bervoet. Ja. Daar zijn we ja, heel erg blij mee. Dat doen we natuurlijk bij onze lokale boekhandel. Ik wens je een hele mooie boekenweek en ik dank je voor dit gesprek. Dank je wel. Jij ook bedankt. Mooi liedje van Carmen Sars komt uit haar theaterprogramma Aangeraakt door de Liefde. September komt er een heel album. Carmen Sars is geboren in Vancouver, in Canada, opgegroeid in de Achterhoek. En op haar 7e jaar schreef ze al haar eerste liedje. Dit Wie We Zijn schreef ze ook zelf. De taalschatten van de taalstaat. Verzamelde gedichten van J.C. Bloem. De taalschatten van de taalstaat. J.C. Bloem, hij leefde van 1887, stierf in 1966, 79 jaar oud. Dus de meest gelezen dichter van de vorige eeuw. En ook in deze eeuw is zijn naam nog steeds niet verstoft. Het is dit jaar precies 100 jaar geleden dat zijn eerste verzen verschenen onder de titel Het Verlangen. Alle reden om opnieuw de schijnwerpers te richten op het werk van een dichter die verwend genoemd werd, een drankprobleem had, maatschappelijk onaangepast was en zichzelf had aangesloten bij de NSB. Hoe kan dat toch allemaal als je zijn gedichten leest die wonderschoon zijn, vaak spreken van een verlangen naar een verblijf elders en die regels hebben opgeleverd die we nooit zullen vergeten. U heeft ook vast wel eens domweg in de Dapperstraat gezegd of gehoord van woorden als altijd dit lege hart. Altijd. Dag Theo van der Bles. Goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van de stichting J.C. Bloem. Stichting die morgen voor de 10e maal de J.C. Bloem prijs uitreikt voor een dichter. U was ook oud-leraar Nederlands, oud-wethouder in Wolvenga. Oud-statenlid. 100 jaar geleden de eerste verse, meneer van der Bles. En nog steeds wordt het gelezen. Wat is het geheim van Bloem? Ik denk dat het een verlangen terug is naar een tijd die er niet meer is. En die nog steeds alle generaties aanspreekt. Hij was de zoon van een burgemeester, had een goed leven tot zijn vader het familiekapitaal heeft verkwanseld. Hè. Hij sloot zich aan bij de NSB, was een uitgesproken antisemiet. Je kan er bijna niet geloven dat hij zo was als je zijn poëzie leest. Nee. Nou, als je goed leest de biografie van Bart Slijper, ja, Van alle dingen los, dan geeft dat eigenlijk al een indicatie van dat Bloem ver buiten de werkelijkheid en de maatschappij lang heeft gestaan. Hij heeft inderdaad een korte tijd deel uitgemaakt van de NSB. Daar is hij ook weer vrij snel verdwenen. Dat valt niet goed te praten hoor. Frits Abrahams heeft in de NRC daar een stuk over geschreven. Ik heb daarop gereageerd. Dat hij van bijna alle dingen los was. Dat hij eigenlijk in dat verband kan ik zelf zeggen dat hij nog een tijdje na de oorlog lid is geweest van de Partij van de Arbeid. En dat hij, omdat hij de contributie niet betaalde. Maar ja, dat maakt niet. Dat verheelt niet dat hij lid is geweest van de NSB. Nee, dat klopt. En dat, daar heeft hij ook afstand van genomen. Hij heeft ook herinneringsgedichten geschreven na de bezetting. Na die 5 jaar, een monument op de Grebbeberg. Ja. Hij heeft meegewerkt aan een boek. Bedankt de Canadezen voor wat je gedaan hebben. Daar heeft hij samengewerkt met mensen die wel in het verzet hadden gezeten. Heeft hij ooit gezegd dat hij er spijt van had? Want hij heeft natuurlijk ook wel geschreven daarover, buiten zijn poëzie, wel teksten geschreven waarvan je kunt schrikken. Ja, dat is zo. Ik weet niet letterlijk of hij daar in een of ander interview of in een radiobijdrage op terug is gekomen. Dat zouden we nog eens kunnen uitzoeken. Want die discussie komt elke keer opnieuw terug. Hè? Ja. Dat je zegt, dat willen we gewoon weten. Hè? Ja. Ja. Nee, maar dat vind ik een goed punt. Daar kunnen we nog wel eens in ons bloembericht op terugkomen. Elke maand publiceren. Lijkt mij heel goed, meneer van der Bles. Ja. Maar we gaan het nu hebben over de poëzie. Ja. We moeten ons helaas beperken. Want ik hoop dat het gevolg zal zijn dat de lezer weer de weg naar de poëzie van Bloem zal weten te vinden. Zou u willen voorlezen een fragment van Spiegel uit de bundel Het Verlangen? Is dus de eerste bundel die 100 jaar geleden is verschenen. Ja. Wanneer na klamme dooi en kille dagen het wentelende getij de wereld wekt met wisseling van zonne- en regenvlagen en het wilde voorjaar door de luchten trekt, dan voel ik mij aan het levend licht verbonden dat uit de zon doorschenen wolk regeert, welk stromen in het hart der dichters monden dat van begeerte naar het lied verteert. Ja. Dan voel ik mij aan het levend licht verbonden dat uit de zon doorschenen wolk regeert. Wat zegt dat over de taal van Bloem? Ja, dat is heel zintuigelijk. Het is prachtige natuurbeschrijvingen. En ja, ook dat enorme verlangen naar het lied, begeerte, dit soort termen. En het is ook heel mooi, zon doorschenen wolk. Dat is later, in 1958, heeft hij een eigen samengestelde bundel gemaakt. Doorschenen wolkenranden. Ja. En daarin legt hij ook nog eens een keer heel mooi uit hoe het verlangen, hoe belangrijk dat voor hem is en hoe het ook onderscheidend is. Ja. De taal van Bloem, er is één regel uit het gedicht Lichte Vensters, ook uit het verlangen. Zou u dat willen voorlezen? Ja. Als de vulpen zomerhevel hemel donkert, de avondwind zijn schuchtere vleugels rept, enzovoort. Ja. En dat is het archaïsch woordgebruik, vulpen. Dat is fluwelen. Ah. En dat is heel prachtig. Hij gebruikt in heel veel gedichten wat ouderwets aandoende woorden. Het is ook een man die eigenlijk misschien wel eens 100 jaar eerder geboren had moeten worden. Dan was hij misschien beter tot zijn recht gekomen in het maatschappelijk bestel van die tijd. Maar het is nou een keer zo dat hij aan het begin van de 20e eeuw moest zien te overleven. We gaan even door naar het gedicht Loin d'eux. Ja. Ver weg van de anderen, zou ik eigenlijk willen zeggen. Het geeft heel duidelijk aan dat hij eigenlijk buiten de maatschappij en buiten de dingen van alle dingen, of van bijna alle dingen, los is. Ik ga de trage gang der eendere dagen langs hen wier leven mijn bestaan doorweeft, en niemand die zijn hart neigt naar het vragen dat in mij hunkert en naar vrijheid streeft. Ja, eenzaamheid. Eenzaamheid, ja. Absoluut. Het was een eenzame man. Hij had vrienden. Hè, Roland Holst, Greshoff, Van Eyck. Allemaal dichters uit die tijd die in de beweging actief debuteerden. Maar in feite was hij, maatschappelijk gezien, was hij echt wel een outsider. Ja. We kunnen helaas niet alles wat we hebben uitgezocht laten horen. Maar uit Sintels wil ik nog heel graag die twee regels horen die u heeft uitgezocht. Een bundel uit 1945. Ja. Is dit genoeg? Een stuk of wat gedichten voor de rechtvaardiging van een bestaan? Ja. Dus hij vraagt zich eigenlijk al. Ja, hij geeft ook antwoord. Ik zou zeggen, ja. Hij heeft ook prachtige vertalingen gemaakt. De Postman Always Rings Twice heeft hij vertaald. Hij is een criticus geweest. Heeft fantastische beschouwingen geschreven over poëzie. Maar aan het eind, ik vind dat hij te bescheiden is. Aan het eind, in de slotregel van hetzelfde gedicht, Dichterschap, zegt hij van, ja, ik kan het eigenlijk niet helemaal bevatten, maar mijn bloei is mooi geweest. Vraagt hij met een vraagteken of dat terecht is. Maar dat kunnen wij toch, nu het 100 jaar geleden is dat zijn poëzie is uitgekomen, wij kunnen toch volmondig beamen dat dat zo is. Ja, hij is een van de weinige dichters die na al die jaren nog steeds gelezen wordt. Ik heb ook contact met de notaris die zijn nalatenschap beheert. En die zegt, ik kan toch bijna elk jaar wel een aardig bedrag nog overmaken van aan de mensen die daar recht op hebben van alle opbrengsten van Bloem. Meneer van der Bles, ik dank u wel, J.C. Bloem. Geïnteresseerden raad ik de verzamelde gedichten van Bloem aan. Ze worden nog steeds uitgegeven. Mijn exemplaar is van 1992, Atheneum Polak en Van Gennep. En ik koester dat als een taalschat. Blijf niet te lang alleen, zei ze. Rouw niet te lang om mij. Zorg goed voor jezelf, zei ze. En wat we hadden was heel fijn, zei ze. Ik zou het zo weer overdoen. Wie weet kan ik nog zien, zei ze. Hoe het met jullie zal gaan, oh. Ik weet niet hoe het zal zijn. Denk af en toe nog aan mij. Denk af en toe nog aan mij. Vergeet me niet, zei ze. En bewaar nog wat van mij. Stop me diep in je hart, zei ze. Zal er zijn als het nodig is. Leven, nieuw leven, zei ze. Hou van mensen om je heen. Neem me nog even in je armen, zei ze. Ben nu niet graag alleen, oh. Ik weet niet wat er nog blijft. er nog zal zijn. Denk af en toe nog aan mij. Denk af en toe nog aan mij. En toen er niets meer was, kwam ik iemand tegen. Hoe het voelt, weet ik nog niet. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet even aan je denk. Ooit van VOF de Kunst, van zijn nieuwe album Spik, splinter nieuwe liedjes, allemaal even sterk. Dit Denk af en toe aan mij, dat is stilmakend. 26 juni is de gast in de Taalstaat. Vaste inwoner van vandaag is Roos Vonks. Ze is hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, maar daarnaast ook auteur, spreker en niet te vergeten idealist. Dag Roos Vonk, goedemorgen. Goedemorgen, Frits. Zijn coronahonden nu honden die zijn aangeschaft toen corona begon en nu alweer worden afgedankt, schreef het Dagblad van het Noorden. Of honden die worden getraind om corona te ruiken. Het is niet duidelijk wat een coronahond is? Nou, volgens mij is het in dit stadium dus allebei. Ik kwam het allebei tegen op Twitter. En het woord wordt in beide betekenissen gebruikt. En de tijd zal moeten leren, denk ik, welke betekenis gaat overheersen. Ja, wat ik me dan afvraag, wat gebeurt er als er twee coronahonden elkaar tegenkomen? De drugshond en de hulphond, ja. Ja, waar zit jij buiten, Roos? Ja, klopt. Hoor je de vogeltjes? Ja, ik hoor de vogels. Dat geeft een goed gevoel. Ja, hè? Zo waar wat Roxane van Ypres zegt. We denken allemaal, ik zou opstaan tegen onrecht. Maar we vergeten dat je daarvoor vaak tegen de normen en het zwijgen in je eigen groep, samenleving, moet ingaan. En dat is veel moeilijker dan je denkt, schreef je naar aanleiding van een interview donderdag met schrijfster Roxane van Ypres in de Vooravond. Wat maakt het waar? Ja, ik vond dat als psycholoog heel interessant, omdat dat ook echt een thema is wat mij bezighoudt. Daar is ook onderzoek over als het gaat bijvoorbeeld over. De meeste mensen denken dat ze autonoom handelen en dat ze opstaan tegen misstanden zoals racisme of seksisme of de vee-industrie of klimaatvervuiling. En het onderzoek laat zien dat mensen vooraf denken, ik zou er wat van zeggen, maar als diezelfde mensen dan in die situatie worden gebracht, bijvoorbeeld vrouwen die in een situatie worden gebracht waar iemand een seksistische opmerking maakt, dan doen ze niks. En dat heeft toch ermee te maken dat om het te doen, moet je iets doen wat ongemakkelijk is, wat spanning creëert in de relatie. Mensen zijn van nature echt groepsdieren die heel welwillend zijn en meegaand en het leuk en gezellig willen houden. Maar hoe verklaar je instinctief? Ja, maar hoe verklaar je dan dat op Twitter men zo tekeer kan gaan? Ja, dat is een goede vraag, want dat gebeurt inderdaad. En wat zo grappig is, mensen op Twitter doen dat naar mijn idee, omdat je die ander niet tegenover je zit. Je zit gewoon veilig achter je laptop of je smartphone. Aha. En er zijn ook van die leuke interventies gedaan van bijvoorbeeld BN'ers die op Twitter helemaal verrot gescholden worden. Die zijn dan aan gaan bellen bij degene die dat doet. En dan staan ze face-to-face en dan worden die mensen opeens poeslief van ja, maar ik bedoelde het niet zo. En dan zie je dus dat dan die instincten van dat groepsdier, de mens, het overnemen. En dat mensen het toch gewoon leuk willen houden in de relatie. En dat maakt het dus heel moeilijk om op te staan voor je overtuigingen. Instinctief moet je dan echt iets in jezelf overwinnen. En we weten uit onderzoek dat de meeste mensen dat niet doen. Als Herman Finkers een complete speelfilm in het Twents maakt, vinden we het prachtig. Maar als Django McCroy twee zinnen Surinaams zingt, moet hij van Caroline van der Plas gewoon normaal doen. Vindt ze niet authentiek, zo citeerde je Pieter Derks. Hij had het deze week in zijn column in de Nieuwsbv op deze zender over een tweet van Caroline van der Plas. Jij verbaasde je ook over de tweet van deze voorvrouw van de boerburgerbeweging. Ik zag de tweet, ik volg haar niet, dus ik zag de tweet pas toen Pieter Derks het erover had. Maar ik was het heel erg met hem eens. En ik moest vooral ook wel lachen, omdat ze zei niet authentiek. Ja, hij komt uit Suriname. Wat is dan authentieker dan je eigen taal praten? Als Herman Finkers dat doet, vinden we dat ook leuk. Ja. Dus het kwam eigenlijk een beetje racistisch over. Ja, ik denk dat ze zich niet goed geïnformeerd had. Wat denk jij? Geen idee. Bij de kop links juicht om nederlaag Shell. Hulde voor milieustrijders op de site van de Telegraaf schreef je: het is eigenlijk niet om te lachen. Het is schokkend en ongehoord dat de Telegraaf op deze manier polarisatie in Nederland versterkt. Terwijl het gaat over de planeet waar we echt allemaal het ermee moeten doen. Ook voor Telegraaflezers is er geen planeet B. Waarom vond je het zo schokkend, Roos? Ja, ik moet zeggen, iemand zei onder mijn tweet van dat doet de Telegraaf de hele tijd. Dat wist ik niet, want ik lees de Telegraaf niet. Maar goed, ik zag dit op Twitter. Dan dacht ik, nou ja, hoe haal je het in je hoofd om zo'n verdeeldheid te zaaien over die ene planeet waar we allemaal op moeten leven? En ik vond het echt een beetje stemmingmakend. En later hadden ze ook weer zo'n kop van het is een bom onder het investeringsbeleid. Terwijl gewoon blijkt, investeerders snappen al lang dat investeren in vervuiling gewoon niet lucratief is. Als je de planeet naar de donder helpt, dat kan nooit lucratief zijn. Dus het is onnodig polariserend. En ik heb toen ook daaronder gezet de krant van Slapend Nederland. Ik denk, hallo, word eens een keertje wakker, Telegraaf. We moeten allemaal verder op deze planeet. Ja, als we naar de taal kijken van die zin, links juicht op nederlaag Shell, dan val je over dat woord links. Nou, er wordt een contrast geschetst tussen de linkse klimaatgekkies, hè, zoals het dan ook wel vaak wordt genoemd, en Shell en de investeerders en die zorgen voor de economie. Dat contrast, hè. Dus het is van nou heeft rechts, de economie heeft verloren, hè, wat helemaal niet waar is. En links heeft gewonnen en die staan te dansen op de nederlaag van rechts. En dat is echt polariserend en onnodig en ook onwaar. Want investeerders snappen al lang dat er geen winst te halen valt in een wereld die stuk gaat. Ja, ja. Nou, ik ben benieuwd of ze het gehoord hebben bij de Telegraaf, Roos. Dat weet ik je maar nooit. Dat weet je maar nooit. Misschien slapen ze maar nog. Maar dan ben ik weer zo'n linkse. Ik ben natuurlijk zo'n linkse. Ja, en ze slapen nog. Ze slapen misschien uit. Hè? Hartelijk dank. Fijn dat je er weer was. Tot zover het eerste uur van de Taalstaat. We zijn zometeen heel graag bij u terug. Met onder meer Eva Meijer. NPO Radio 1. Ja. Kijk hoe leuk het is om homo te zijn. De maatschappij eist het bijna van we moeten een vrolijke nicht zien, anders is het niet echt een nicht. Dokter Kelder en Co. Heel veel homo's zijn dodelijk saai. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Ik had wel van die mood swings. Mijn werk viel weg, vooral optredens voor zalen. En ik merkte wel dat ik humeurig was zo nu en dan. Terwijl dat, ik ben toch mijn koelbloedige eigenste zelf, niet dan? Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en poverzorgen. Werkte het wel? Was het wel doelmatig? Deed het wel wat we hadden afgesproken? De Wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Op NPO Radio 1. Zometeen van 1 tot 2. Het nieuws van alle kanten.

Infectioloog Denise Telgt van het Radboud UMC in Nijmegen was dat. In de laatste week van juni worden 500.000 tot 750.000 AstraZeneca-vaccins vanuit Nederland naar Suriname gestuurd. Zwangere vrouwen krijgen geen voorrang bij het vaccineren tegen corona. Dat is wel overwogen door het kabinet. Maar volgens demissionair minister De Jonge heeft een vervroegde uitnodiging weinig effect op de snelheid waarmee ze worden gevaccineerd. Bovendien, schrijft De Jonge, vallen zwangere vrouwen die risico lopen in de groep met een medische indicatie. En die groep wordt al met voorrang geprikt. En twintigers krijgen naar verwachting binnen enkele weken een uitnodiging. Op een bouwplaats in een woonwijk in Etten-Leur is vanochtend het bovenste deel van een bouwkraan naar beneden gekomen. Er kwamen wat delen van de kraan op straat terecht, maar niemand raakte gewond. Mensen die zijn geboren in 1976 kunnen vanaf nu online een afspraak maken voor een coronavaccinatie bij de GGD. Ze krijgen het vaccin van Janssen, betekent dat ze met één prik klaar zijn. Woensdag krijgen ze de uitnodigingsbrief en vanaf dat moment kunnen ze ook telefonisch een afspraak maken. Steeds minder mensen kijken naar de coronapersconferentie. Gisteren waren het er ruim 3 miljoen. De vorige op 11 mei werd nog door bijna 4 miljoen mensen gezien. En de keer daarvoor waren er 4,7 miljoen kijkers. De app Coronamelder heeft een kleine, maar merkbare toegevoegde waarde bij het opsporen van besmettingen. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit zeggen dat met de app meer mensen sneller worden gevonden die contact hebben gehad met iemand die besmet is. Het NOS-journaal. Goed nieuws voor de evenementenbranche gisteravond tijdens de persconferentie. Want als het goed blijft gaan met de coronacijfers, mogen vanaf 30 juni weer evenementen worden gehouden. Willem Westerman van de Vereniging van Evenementenmakers. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u opgelucht met het nieuws van gisteravond? Ja, we zijn opgelucht en blij. We hebben weer perspectief, zoals we dat noemen. We kijken weer vooruit met dingen die wel kunnen. Dus het gaat de goede kant op. Vanaf 30 juni weer evenementen. Wat zijn nou de voorwaarden om weer te kunnen beginnen? Nou ja, we zijn natuurlijk stappen aan het maken. En kleinschalig in juni zal je zien dat er in zalen al bepaalde dingen kunnen en mogen. Nou, daar zijn we al best blij mee, maar dat is echt behoorlijk minimaal nog. Vanaf 30 juni is voor ons van belang dat de 1,5 meter losgelaten kan worden. Hè, dat we volle capaciteit kunnen draaien. En dan snappen we dat we dat doen in combinatie voor een aantal soorten evenementen. Hè, in die tijdelijke sfeer met de testen, de toegangstesten. En daar gaan we mee aan de gang. En dan staan er tal van grote evenementen op stapel. Daar wordt natuurlijk al langer aan voorbereid. Ja, we hebben de evenementenwereld. Men denkt soms van je doet de schakelaar en dan een beetje zoals de horeca, daar kan je aan. Dat is bij ons niet zo. We hebben voorbereidingstijden van 3 tot 6 maanden. Sommige mensen zijn een jaar bezig. Dat betekent dat voor ons het perspectief, dat langere termijn perspectief, heel belangrijk is. Het vertrouwen in het kabinet wat verder gaat dan 3 weken, maar juist nu de zomer in is uitgesproken. Dat betekent dat wij ons werk inderdaad kunnen gaan doen. We hebben minder evenementen dan we voorheen hadden in het najaar. Maar we gaan met de evenementen die er staan er gewoon een geweldige tweede helft van het jaar. Dus een mooie zomer van maken. Is het zelfs voor de kleintjes wat makkelijker om het snel te organiseren dan voor die hele grote evenementen? Nou, het is soms wel, soms niet. Uiteindelijk ben je altijd bezig met een aantal weken, en dat is best een aantal lange weken voorbereidingstijd met de overheden, met de vergunningsverleners en met de diensten die adviezen geven, met iedereen die je wil helpen, maar toch even een tijdje erover moet nadenken. Nou, daar is iedereen op dit moment echt al vol mee bezig. Hè. Gemeentes weten ook dat ze mee moeten werken, mee moeten denken. En dit willen ze ook gelukkig, dus dat gaat heel goed. Dat geldt voor klein en groot. Alleen, als je groter bent, ja, dan heb je vanzelf toch wat, ja, sommige dingen moet je het langer van tevoren plannen, omdat je wat meer beslag legt op capaciteit. Van net zo goed het aantal wc's, het aantal stoelen, het aantal luidsprekers, ja, als het aantal evenementenbeveiligers en de horecamensen. Dank u wel. Willem Westerman was dat van de Vereniging van Evenementenmakers. Minister van Engelshoven van Cultuur heeft vanochtend in Purmerend de Boekenweek geopend. Ze overhandigde de eerste exemplaren van het Boekenweekgeschenk en het Boekenweek-essay aan de auteurs Hanna Bervoets en Roxanne van Ieperen. De Boekenweek is eigenlijk in maart, maar vanwege corona werd de 10-daagse uitgesteld. Normaal gesproken is het een feest met lezingen, veel publiek, zegt de stichting CPNB die het lezen bevordert. Maar vanwege corona verloopt dat feest deze keer wel wat anders dan gebruikelijk. Gebeurt veel meer online en in de buitenlucht. Zo signeren auteurs buiten en zijn er optredens vanaf balkons. Bijna 8:08. Het weer nog. In het noorden nog wat bewolking. In het midden en zuiden zon. Vanmiddag in het binnenland wat stapelwolken. Het blijft wel droog vandaag. Temperatuur maximaal 20 graden. In het noorden misschien wat kouder. Morgen volop zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Lokt het mooie weer de mensen de weg op, Kees Kwaks? Daar lijkt het wel op, Frits. Ruim 60 kilometer file staat er. Maar het is vooral een combinatie van ongelukken en wegwerkzaamheden. De ongelukken gebeurden op de A4, daarna richting Rotterdam. Daar nu een half uur vertraging bij knooppunt Ketelplein. Een afgesloten rechte rijstrook. Twee rijstroken zijn er dicht na een aanrijding op de A12 Utrecht-Den Haag bij het knooppunt Gouwen. Daar staat een file achter vanaf Reewijk met een kwartier vertraging. De rest van de files wordt veroorzaakt door werkzaamheden op de A4 vanaf Amsterdam naar Den Haag. Een kwartier vertraging tussen Schiphol en Nieuw-Vennep. Op de A9 naar Alkmaar een kwartier in de file bij Beverwijk Oost. Daar moet alles door de Wijkertunnel dit weekend. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom een kwartier in de file voor knooppunt Hellegatsplein. Daar is de rijbaan verder dicht richting knooppunt Sabina. En op de A73 vanaf Nijmegen-Maasbracht tussen Nijmegen-Dukenburg en Malden ook 20 minuten in de file. De nieuwe meeslepende roman van Simone van der Vlucht, De Kaasfabriek. Over twee sterke vrouwen die hun tijd ver vooruit waren. De Kaasfabriek, nu overal verkrijgbaar. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo'n relaxstoel vanaf €690. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Alleen nu bij Prominent, een relaxstoel al vanaf €690. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Tom Groffel, gekletter, gekwetter. Aria. Steun cultuur en natuur in jouw buurt met de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Nu meer nodig dan ooit. Doneer via het appje dat je krijgt van je vereniging of vrienden of via cultuurfonds.nl en help mee aan het begin van iets moois. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen zin om te koken. En het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaarmaaltijd. Iglo Ping en Klaar. Te vinden in het vriesvak of bestel online bij je supermarkt. Iglo Ping en Klaar. Met meerdere Ford vastgoedfondsen investeert u vanaf €100.000 met vastgoed als onderpand op uw investering. Wij vinden dat uw vermogen geld moet opleveren in plaats van kosten. Ga nu naar meerdervoort.com. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! NPO Radio 1. KRO NCRW. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoe het met de taal staat. Goedemiddag. Er is deze week veel gepraat over de werkdruk voor de leden van de Tweede Kamer en van het kabinet. Die zou te hoog zijn. Het bewijs daarvoor werd ondubbelzinnig geleverd. Zowel de minister wil even rust, Bas van het Woud, en Pieter Omtzigt, het veelbesproken Kamerlid van het CDA, is ook nog niet hersteld van wat iedereen nu een burn-out noemt. Er is iets raars met dat begrip. Natuurlijk, het is Engels, maar waarom gebruiken we die Engelse term als we er een uitstekend Nederlands woord voor hebben, namelijk opgebrand? Misschien is de reden wel dat we door het gebruik van burn-out de aandoening als het ware op afstand zetten. Met het kiezen van die Engelse term lijkt die meer acceptabel, lijkt het iets minder erg, durf je het andere ook te zeggen. Maar opgebrand zijn, dat krijg je toch veel minder makkelijk over je lippen. Dan lijkt het wel alsof het niet meer goed kan komen, en dan gebruik ik in dit verband het woord depressief niet eens. Want dat kan natuurlijk ook, dat je door al dat harde werken het helemaal niet meer ziet zitten. Burn-out, laat u niet misleiden door die term. Het is ernstig genoeg en ik wens iedereen die ermee te maken heeft alle begrip van zijn omgeving. En een spoedig herstel natuurlijk. Welkom in de Taalstaat. Weer is de nacht voorbij. Weer moet je me verlaten. Weer ga je door de straten naar je dagelijks karwei. En ik zie je lopen met een lach op mijn gezicht. Hebben beide ogen open met mijn beide ogen dicht. Ik volg je waar je gaat. Ik heb geheime krachten. Je blijft in mijn gedachten. Ik zie je vroeg en laat. Soms niet geloofd, maar ik krijg je van mijn leven niet verbannen uit mijn hoofd. Weet waar je bent. Ja, mooi is dit, hè? Britta, Maria en Maurits Fonse, hou ze in de gaten. Duo is ijzersterk. Ze vullen de leegte die is ontstaan na de dood van Lisbeth List, Ramses Shaffy en anderen. Ze staan in de traditie van het Nederlandse lied dat leunt tegen het Franse chanson. Op het Eurovisie Songfestival hebben we vorige week weer kunnen horen hoe goed dat kan zijn. Hun album verschijnt in het najaar. Teksten zijn van onder andere Jan Boerstoel, Jurriaan van Dongen en Ivo de Wijs. En die schreef dit schitterende Drone. Muziek is van Maurits Fonse. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen, met het woord van de week. Roos de Bruin van Onze Taal zit achter het taalloket. Rita van Egmond uit Zwolle met het vergeetwoord. Eva Meijer, schrijfster-filosoof over haar novelle Mijn vertrouwde gedaante. René Appel met de TNA van informateur Mariette Hamer. Het woord van de week. Vandaag begint de boekenweek en daarin staan natuurlijk boeken centraal, maar zonder woorden geen boeken. Al zal het woord van deze week waarschijnlijk niet in een boek staan, want het zijn juist de nieuwe woorden die woordbewaarder Ton den Boon van de Dikke van Dalen elke week in het zonnetje zet. Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. En welk woord heb je voor ons bewaard? Dat is het woord samenzwever. En dat is een nieuw woord voor een spiritueel ingestelde, oftewel een zweverige persoon die ook gevoelig is voor samenzweringstheorieën. Aha. En waar komt het vandaan? Nou, ik vond het woord in de VPRO-gids. In een aankondiging van een documentaire van aanstaande zondag van Sunny Bergman. Dat gaat dus inderdaad over volgers van samenzweringstheorieën. Die zijn erg opgekomen tijdens de coronacrisis. En het aardige is, het is natuurlijk een heel interessant woord. Het zou best wel eens kunnen gaan beklijven. Te meer omdat Sunny Bergman wel eens eerder een woord aan het Nederlands heeft toegevoegd. Althans, zij heeft het via een documentaire van haar is zoals eerder het woord sletvrees bekend geworden. Dus misschien dat dit woord ook wel zo aantrekkelijk gevonden wordt dat het ingang vindt. Te meer omdat het ook een mooie vertaling is van een Engels woord. Want in het Engels komt het woord conspirituality voor. Ja. En dat is van conspiracy en spirituality. En nou, een samenzwever, daar vind je het een beetje hetzelfde in. Een samenzwering. Hè, dus het is ook een portemanteau woord van samenzwering en zwever. Wat portemanteau woord, want dat gebruik je wel vaker, Ton. En dan denk ik, wat is dat ook alweer? Een soort samentrekking van twee verschillende woorden, waarbij je dus een deel van het eerste woord, in dit geval samenzwering, gebruikt in een deel van het tweede woord, in dit geval zwever. Ja, en portemanteau, porte is deur, of hoe zit dat dan precies? Portemanteau is een Frans woord voor een voor een woord dat uit twee andere samenstellingen is of samengetrokken is. Ja. En het is een het betekent eigenlijk gewoon kapstok, hè? Dus het is een kapstokwoord. Het wordt ook wel eens een mengwoord genoemd of een mixwoord. Ja, ik ga dat niet meer vergeten. Ik vind het trouwens een heel mooi woord, samenzwever. Ja, ik ook. Ja. Daarom heb ik het gekozen. Ja. Ton, we spreken elkaar volgende week weer. De meest veelzeggende quote van de week. Gelukkig, en we mogen zeggen eindelijk, werd gisteren bekend tijdens een persconferentie van demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge dat vanaf woensdag 9 juni de bioscopen, de musea en de theaters weer open mogen. Dat zal ook een opluchting zijn voor de directeur van het Frans Hals Museum in Haarlem, Anne de Meester. Afgelopen zondag reageerde ze in het programma Buitenhof nog op het door haar zo ervaren dédain dat onder andere minister De Jonge uitdraagt als hij het heeft over bezoek aan theaters, bioscopen en musea. Je kunt ook een dvd opzetten, daar kwam zijn commentaar toen op neer. Dat nu weerspreekt Anne de Meester. Het genieten van kunst is een eerste levensvoorwaarde. Of, zoals zij het zei, wel een beetje benaderd als een soort topping. Van, je kent wel de disco-dip op het ijsje. Mm-hmm. Maar dat zijn wij niet. Wij zijn geen disco-dip. Wij behoren tot de schijf van 5. Ja. Kunst is niet alleen de topping van een lekkere taart, de slagroom op een bolletje ijs. Kunst staat naast de halfmagere zuivel, het volkoren brood, vis en groente en fruit op de schijf van 5. Kunst is volgens Anne de Meester essentieel voor onze geestelijke gezondheid. We zijn het er niet alleen van harte mee eens. We vonden haar uitleg ook nog eens uitermate veelzeggend. De meest nietszeggende quote van de week. Soms kan taal in een tweegesprek uitlopen op een pingpongspel met woorden. Daar moet je als toehoorder nog maar eens proberen uit wijs te worden. Een mooi voorbeeld van taalpingpong hoorden we afgelopen donderdagmorgen in 1-op-1 op NPO Radio 1, toen Sven Kokkelman in gesprek was met de voorzitter van MKB Nederland, Jacco Vonhoff. Vonhoff toonde zich tevreden met het uitstellen van de belastingschuld die de regering het midden- en kleinbedrijf had toegezegd om problemen veroorzaakt door de coronapandemie langer op te kunnen vangen. Vonhoff hoopte ook, zo zei hij in dat gesprek met Kokkelman, dat staatssecretaris van Financiën Hans Veilbrief voorzitter zou willen worden van een tafel waarbij de samenhang tussen de publieke en private schulden wordt besproken. Sven vraagt natuurlijk, wat heeft Veilbrief daarop geantwoord? En nu begint het pingpongen. Zijn antwoord was niet nee. Ja, wat is dat nou voor een antwoord? Ja, nou, ik moet nog zien hoe dat gaat lopen. Niet, we hebben nee. De vraag neergelegd. Nee, het was ja, niet nee. Dus, het min-min is meestal plus, dus dat is ja dan. Nee, ik hoop dat hij, omdat hij geen nee heeft gezegd, onderzoekt of er ja gezegd kan worden. Waarom heeft hij geen ja gezegd? Ja, dat moet u aan hem vragen. Ja, hij zei dus niet nee, maar of dat nu ja is. Het gaat heen en weer. Min-min is meestal plus, dat is ja, zegt Sven. Nee, zegt Vonhoff. Hij onderzoekt of er ja gezegd kan worden. En waarom heeft hij dan geen ja gezegd? Ja, dat moet u hem zelf vragen. Een prachtspel. Ja is waarschijnlijk, zou je hieruit kunnen opmaken, maar nee lijkt niet uitgesloten. Ja of nee, voorlopig is het geen van beide. Dus afrondend, hier mondde het pingpongspel uit in een adembenemende rally van nietszeggendheid. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres taalstaat@kro-ncrv.nl. Niek van der Sluis wil graag weten waarom men spreekt over vergetelheid en niet over vergetenheid. Vergetenheid lijkt mij logischer. Waar komt die L in vergetelheid vandaan? Zo schrijft hij ons. Wat een leuke vragen stelt u toch. Goedemiddag, Roos de Bruin van de taaladviesdienst van Onze Taal. Waarom zit er in vergetelheid een L? Roos. Roos de Bruin van Onze Taal. Roos. Ja, vergetel. Ik hoor je heel in de verte. Kom maar naar de telefoon, Roos. Want de verbinding die wij op het oog hadden, die is er uitgeklapt, zoals dat heet. Nou, ja. Ik ben er via de telefoon. Ja, hoor. Gelukkig. Hè? Wat heb je nog meegekregen? Nou, ik heb helemaal niks mee. Ik vroeg aan jou, waarom zit er in vergetelheid een L? Nou, en ik barstte meteen los dat daar een oud bijvoeglijk naamwoord in zit. Vergetel. En dat betekende vergeetachtig. En dat oude woord vergetel, dat is natuurlijk wel afgeleid van dat werkwoord vergeten. Aha. Dus als je vergeetachtig was vroeger, kon je zeggen ik ben nogal vergetel. Ja, dat kon je inderdaad zeggen. Maar vergetel wordt dus als los woord al eeuwenlang niet meer gebruikt. Dus het zit nog steeds in dat woord vergetelheid. En daarin heeft het als het ware stiekem de eeuwen overleefd. Maar er waren vroeger echt wel meer woorden als vergetel. He, dus met dat achtervoegsel ul, el, kon je allerlei bijvoeglijke naamwoorden afleiden. Dus vergetel had je, maar je had ook wantrouwel. Dat betekende onbetrouwbaar. En je had verstandel. En dat betekende een goed verstand bezittend, verstandig zijn. Dus al die woorden zijn verdwenen nu? De meeste zijn wel verdwenen. En we kunnen dus met dat EL niets nieuws meer afleiden. Nee. Maar we hebben er nog wel een paar. Bijvoorbeeld de dartel. Oh, ja. Speels, springerig. En je kunt ook nog steeds kregel zijn. Dan ben je een beetje prikkelbaar, humeurig. En kreupel is er ook een. En dat is verwant met kruipen. En het betekent eigenlijk krom gebogen. Ja. En een hele mooie is vermetel. Oh ja. Dat ook een ouderwets woord, hè, overmoedig, onverschrokken. En eigenlijk is dat je vermeten, dus een verkeerde maat hanteren. Dus eigenlijk je eigen krachten overschatten. Hè. Als je vermetel bent, ja, dan ben je een beetje te moedig eigenlijk. Ja, maar in het verleden zo ontstaan, in ieder geval bij nieuwe woorden, is dat EL wordt er niet meer aan vastgeplakt. Hoe doen we dat dan nu tegenwoordig? Ja, het achtervoegsel dat we nu vaak gebruiken, dat is lijk. Hè? Dus hinderlijk, wenselijk, erfelijk, doenlijk, achterlijk, vormelijk. Nou, dat is het achtervoegsel geworden. En in sommige gevallen, wat je kon vroeger ook zeggen, ik voel me een beetje korzel. Mm-hmm. En daar is ich achtergekomen. Dus aha, er is soms ook een achtervoegsel achtergekomen. Dan hebben we nu korzelig. En soms dan kun je eigenlijk niet meer goed nagaan. Bijvoorbeeld, je kon vroeger ook kostel, kon je wel zeggen. En we zeggen nu kostelijk. En het zou kunnen zijn dat lijk gewoon achter dat oude woord kostel is geplakt. Maar ja, dat kunnen we nu niet meer zo goed nagaan. Maar tegenwoordig maken we dus niks nieuws meer met dat oude ul. Maar we gaan met andere achtervoegsels aan de slag om alles af te leiden. Het stamt uit het Middel-Nederlands. Dat is weer een mooie historische route die we hebben afgelegd, Roos. Hartelijk dank daarvoor. Vergetelheid brengt ons vanzelf. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Taalstaat@kro-ncrv.nl voor uw vragen voor het taalloket en ook voor de vergeetwoorden als u die wil melden. Het kan zomaar ineens gebeuren. Je hoort of leest een woord en je denkt, nou, dat hoor ik bijna nooit meer en dat is jammer. En dan is er een vergeetwoord geboren. Of dat ook zo is gegaan bij Jan Taco te Gussinklo en zijn vrouw Rita van Egmond, weet ik niet. Maar daar gaan we nu achter komen, want ik heb Rita aan de telefoon. 71 jaar, woont in Zwolle en werkte vroeger in een kliniek voor tandheelkunde. Dag Rita, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is jullie vergeetwoord? Grootmoedig. Grootmoedig, ja, dat hoor je. Ja. Wat betekent dat ook alweer? Nou, er zijn verschillende betekenissen, maar ik gebruikte het om uit te drukken vriendelijkheid, wat aardig en ja, groot van hart. Het is heel raar dat ik dat midden in de nacht, ik zal zo vertellen waarom, zomaar eruit vloepte. Midden in de nacht? Vertel dan maar meteen waarom je dat eruit vloepte. Nou, Wij waren op korte vakantie in Duitsland. En daar hebben ze van die prachtige donze kussens. Maar zodra je erop gaat liggen, is het een en al lucht. En nou, ik lag te woelen en te stompen op dat kussen. En mijn man lag heerlijk te slapen. En toen zei ik, ik maakte hem wakker. Mag ik alsjeblieft jou kussen? Want van hem leek het wat steviger. Ja. Oh ja, natuurlijk, zei hij. Ik zeg, oh, wat grootmoedig van je. Ja, waar ik het vandaan haalde. Maar toen, midden in de nacht kwam dat woord. Ja, ja dat kwam zomaar op. Ja. Het toeval, Rita, wil dat er vorige week in de trouwbijlage Tijd... een gedicht stond met als titel Grootmoedig. Ja. Ik heb het gelezen. Het staat in de nieuwe bundel De Koers van de Eeuw... van de Vlaamse dichter Charles Ducal. En het mooie is, hij is aan de telefoon. Dag, meneer Ducal, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u schreef dat gedicht Grootmoedig. Zou u het willen voordragen voor ons? Ja. Nu meteen? Ja, heel graag. Ja. Hier komt het. Grootmoedig. Zij kwamen dichter, al maar dichter, tot zij zichtbaar werden voor onze lenzen. Als een bewegend woud uit de mist opgedoemd, even wonderlijk, want ongezien binnen de grenzen van onze verbeelding. Dit waren dus mensen als wij, even vatbaar voor kou, vermoeidheid en glimlach. Er liepen kinderen door onze schermen. Er vloeiden tranen. Alsof de gerechtigheid sprak, zo stonden wij ons te schamen voor ons geluk. Onze huizen, onze concerten, onze winkelkarren. Hoe hen weer onzichtbaar te maken? Herleidbaar tot dweil, kartonnen beker, vingerafdruk. Wij gaven hun soep en oude kleren. Leerde hun strompelen door onze taal. Op die manier herstelden wij de grenzen van onze verbeelding. Zorgde grootmoedig voor passend onthaal. Ja, dat grootmoedig betekent niet helemaal grootmoedig, hè, meneer Ducal? Wel, het is eigenlijk ironisch bedoeld. Hè? Ja. Dus het gedicht zegt eigenlijk zoveel als... We doen wel alsof we grootmoedig zijn, maar eigenlijk benaderen we vluchtelingen en mensen die van elders komen en in nood zijn, heel vaak vanuit een neerbuigende houding. Terwijl ik vind, echt grootmoedig wil eigenlijk zeggen dat je elkaar als gelijke tegemoet treedt. Ja, een mooi gedicht, meneer Ducal, staat in uw bundel De Koers van de Eeuw, verschenen bij Atlas Contact. Rita, dat was toch een mooi gedicht met het woord grootmoedig. Hartelijk dank dat je het wil behoeden voor de vergetelheid. Vergeet woorden kunnen naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Ik was een kleine jongen, zondagochtend was een hel. En dominees vertelden me wat ik niet mocht en wat wel. En God zag altijd alles, groot en streng als een agent. Dus in het kerkenzakje deed ik braaf mijn kleverige cent. En zondagsmiddags ging een moeder op visite bij mijn tante en dan moest ik mee. Ik kreeg koeken, natte zoenen en een kneepje in mijn wang en een kopje slappe thee. Ja, tante Julia, ik lijk alweer veel ouder. Ik speel piano als u wilt, maar haal uw borsten. Ik was een kleine jongen, als ik jarig was dan mocht ik de kaarsjes uit gaan blazen op de taart die moeder kocht. En mijn oma snikte even, ach alweer een jaar voorbij. Maar niemand die ooit hoorde wat ze zag tegen me zei. En plotseling stond tante op en klapte even in haar handen in de wagen. En ze zei je moet wat spelen voor je tante en de rest, omdat je jarig bent. Ja, tante Julia, ik lijk alweer veel ouder. Ik speel piano als u wil, maar haal uw borsten van mijn schouder. En nu ben ik dan ouder en nu woon ik overal. En 's morgens weet ik vaak niet waar ik 's avonds slapen zal. Ik reis de hele wereld het zonlicht achterna. Ik heb iedereen verlaten, behalve tante Julia. Het is zondag en er is toch niets te doen en ik heb zin om naar mijn tante toe te gaan. Als ze mij een zoen wil geven, moet ik bukken en ze zelf moet dan op haar tenen staan. Ja, tante Julia, ik lijk alweer veel ouder. Ik speel piano als u wilt, maar haal uw borsten van mijn schouder. Oh ja, tante Julia, ik lijk alweer veel ouder. Ik speel piano als u wilt, maar haal uw borsten van mijn schouder. De maand mei is voor Boudewijn de Groot. Ik zag hem van de week nog in Bo. En toen had hij het over de verstaanbaar, dat hij zo graag wil dat Nederlandstalige liedjes verstaanbaar zijn. En dat kan ik wel met hem eens zijn. Vreemde ervaring. Boudewijn de Groot zal niet meer optreden, maar hij blijft gelukkig wel liedjes schrijven. De Tante Julia, vertaald uit het Engels door Lennart Nijg, staat op het album Hoe sterk is de eenzame fietser? Dat verscheen in 1973. En wat wij interessant vinden en nu ook als taalstater, is dat hoe sterk is de eenzame fietser een staande uitdrukking is geworden in het Nederlands. De Taalstaat. Taalstaat. Met Frits Spits. Vreemde ervaring als je het boek van de Hoornse schrijfster, filosoof, maar ook singer-songwriter Eva Meijers, is 41 jaar, leest. Het boek, een novelle, heet Haar vertrouwde gedaante. En je deelt met de hoofdpersoon van het boek een merkwaardige ervaring als je over haar schouder in de spiegel kijkt. Het lijkt alsof het spiegelbeeld is losgekomen van de gedaante die spiegel weerspiegelt. Wat maakt die gedaante die ze daar ziet zo vertrouwd of juist niet? Dag Eva Meijer, van harte welkom. Hoe heet die vrouw eigenlijk die in de spiegel kijkt? Dat is een heel goede vraag. Het is een naamloze hoofdpersoon. Precies, ja. Ik weet niet hoe ik hem moet noemen. Nee, en ik denk dat het ook wel goed is als we dat zo laten. Omdat deze hoofdpersoon aan de ene kant heel goed weet of lijkt te weten waar ze mee bezig is. Dus wat er gebeurt in de novelle, de hoofdpersoon is op vakantie en kijkt in een. Op een ochtend knipt ze het licht aan en dan ziet ze ineens een klein vrouwfiguurtje in het raam. En ze schrikt heel even. Ze denkt, er zitten er geesten in dit vakantiehuis. Mm-hmm. Maar dan in dezelfde seconde realiseert ze zich, nee, dat ben ik zelf natuurlijk. Dat is mijn spiegelbeeld. Maar toch gebeurt er iets vreemds. Degene die zij in de spiegel ziet, ja, die lijkt. Het lijkt iemand te zijn die haar iets wil vertellen. Maar wat? En de hoofdpersoon denkt dat ze daar achter kan komen door zich daar heel goed op te concentreren. Door heel, heel aandachtig te zijn eigenlijk. Mm-hmm. Dus zij, even voor als het te snel gaat. Zij communiceert dus met haar spiegelbeeld. De spiegelbeeld dat dus in zekere zin afwijkt van haar spiegelbeeld. Ja. Ja, ze woont samen, deze vrouw die geen naam heeft, met Johannes. Die heeft wel een naam. Ja. En hun dochter heet Doris. Ja. Heeft ook een naam. Ja. Zijn ze gelukkig met elkaar? Is het een gelukkig gezin? Wat is geluk? Wanneer is een gezin eigenlijk filosoof, gelukkig? Zijn ze gelukkig? Ik denk dat het. Je hebt soms in romans heb je een verteller. Dat noem je de onbetrouwbare verteller. Dus dan weet je eigenlijk niet precies of je nou wel of niet dat personage moet geloven. Het is in elk geval zo dat dit personage iets mist in haar leven. Ja. En dat degene die zij in de spiegel ziet, die ze misschien wel, misschien niet zelf is, daar wat mee te maken heeft. Die wijst haar daar misschien op. Het lijkt wel of ze een soort eenzaamheid benadrukt. Ik kom deze zin tegen in je boek, Eva. We zijn allemaal eilanden. Wat wil ze daarmee zeggen, deze vrouw? Kijk, je moet een schrijver natuurlijk eigenlijk nooit vragen naar de betekenis van een boek. Want een schrijver is dan, als het boek af is, ook maar een lezer. Maar goed, ik kan er wel over nadenken. Ja. Kijk, die verhalen komen ook maar tot mij, hè? Ik kan daar helemaal niks aan doen. Je schrijft in je boek, we zijn allemaal eilanden. En dan vraag je, ja, wat bedoel je? En dan zeg je, ja, bekijk het maar. Nou, dan ga ik nog even door. Even later, zegt ze. Alleen zijn heeft niet veel te maken met eenzaamheid. Hoe bedoelt ze dat dan? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat dit personage inderdaad zich geïsoleerd voelt. En dat ook... wij leven in een samenleving waarin we onszelf eigenlijk de hele tijd verdubbelen. De novelle gaat ook heel erg... Het gaat over spiegels, maar het gaat ook over verdubbelingen. Dus we tonen onszelf steeds maar aan anderen. Bijvoorbeeld via social media. Maar ook nu met Zoom-bijeenkomsten. Er is iets vreemds met beeld en verdubbelingen aan de hand op dit moment. En hoofdpersonage in de novelle beleeft dat eigenlijk op een heel intense manier. Wat gebeurt er? Op wat voor manier ben je eigenlijk altijd al als mens geïsoleerd van anderen? Want ja, we zijn allemaal alleen. We zijn ook allemaal altijd met anderen. Maar dus je alleen bent, hoef je niet eenzaam te zijn. Ik moet denken aan die titel van de biografie van koningin Wilhelmina. Die heet zo. Eenzaam, maar niet alleen. Ja, ik denk dat eenzaam vaak wat negatiever wordt ingevuld. Dus alleen is meer het feitelijke alleen zijn. Dat je even alleen in je kamer zit. En eenzaam is dan een gevoel dat je daar wel of niet bij hebt. Maar zowel eenzaamheid als alleen zijn spelen wel een rol in dit verhaal. Maar goed, die vrouw is ook weer niet helemaal alleen. Want ze heeft degene in de spiegel tegenover zich. Ja. En ze heeft een man en een dochter. Ook nog. Dus ja, dus is niet helemaal niet alleen. Iedereen, schrijf je, als ik je mag citeren. Ik aarzel daar een beetje over. Ja, iedereen zweeft als een geest door de tijd. Dat is dus. Dat is eigenlijk wat je net zei. Dat is ook weer als. Dat zijn ook weer die verdubbelingen en die afdrukken die we maken. En ik denk dat we. Omdat. Een simpel voorbeeld. Ik schreef het essay voor de Maand van de Filosofie. Daar geef je heel veel lezingen bij. Nou, hartstikke leuk. Maar op dit moment zijn er natuurlijk geen... In april waren er geen lezingen met publiek. Dus die lezingen worden opgenomen. Mm-hmm. En die blijven soms voor eeuwig op het internet rondspoken. Dat heeft invloed op wat je zegt tijdens die lezingen. Maar het is ook gewoon een vreemd idee dat er heel veel van die verdubbelingen van jezelf dat nog. Een soort, afsplitsing van jezelf nog. Afsplitsing, ja. En in die novellen worden dat dan geesten genoemd. Ik weet niet precies wat geesten zijn. Er komen heel veel. Het personage heeft daar wel allerlei ideeën over. Ja. Maar het is wel. Het heeft er ook weer. Het geeft natuurlijk ook een bepaalde vrijheid. Hè? Dat we niet altijd op elk moment in ons leven helemaal dezelfde persoon zijn. Maar die hoofdpersoon, als ik het goed begrepen heb, Eva, is ook op zoek naar vrijheid. Hè? Want ze staat tegenover die vrouw in de spiegel. En ze, in het boek lees ik: het voelde alsof ik oog in oog stond met een wild dier. Zo beschrijf je het spiegelbeeld. Alleen het vreemde heeft de kracht om wat vast lijkt te staan ter discussie te stellen. Die spiegel brengt die vrouw gewoon volkomen van haar stuk. Ja, dat is ook zo. Ze is gewoon volstrekt. Ze wordt door dat spiegelbeeld wordt er van alles meegedeeld, waardoor ze gaat twijfelen. Waardoor ze gaat twijfelen en geconfronteerd wordt met zichzelf. En het is nu natuurlijk boekenweek. En ik denk dat het op een bepaalde manier ook reflecteert wat verhalen doen. En wat de verhalen die we over onszelf vertellen, zoals bijvoorbeeld in romans, maar ook andere verhalen die we in de samenleving tegen elkaar vertellen, kunnen ook de werkelijkheid op losse schroeven zetten. En dat kan heel erg nuttig zijn, omdat vastgesleten dingen die vastgesleten zijn, daarmee los kunnen komen. En omdat het ook goed is om jezelf opnieuw te zien. Maar het kan ook iets gevaarlijks hebben. Verhalen kunnen gevaarlijk zijn. En Maar zij kijkt in die spiegel en ze voelt zich op een gegeven moment weer heel. Ja. Ze voelt zich compleet. En het merkwaardige is, aan het eind van het boek kom ik, vlak voor het eind, kom ik een prachtige zin tegen. Dan lijkt zij namelijk gelukkig, Eva, met Johannes en met Doris. De avond ging voorbij als kamermuziek. Ik geloof niet dat ik dit jaar al een mooiere zin heb gelezen. Wat bedoel je met die zin? Nou, inderdaad, dat is inderdaad een gevoel dat misschien lijkt op geluk. Dat heeft ook te maken met vrijheid, inderdaad. Want ze heeft op dat moment al besloten. Nou, we gaan het niet verklappen. Maar ze heeft iets besloten wat belangrijk is. Ja. En ze kan zich die avond gelukkig voelen. Ja. De avond waarop ze zegt, de avond ging voorbij als kamermuziek. Je boek ging ook voorbij als kamermuziek. Ik wil je daar hartelijk voor bedanken. Het heet Haar vertrouwde gedaante. Geschreven door schrijfster, filosoof Eva Meijer. Dank voor je komst. Bedankt. Lege bekers in het gras, modder op mijn schoenen. Verlang naar het moment dat we even niks meer moeten. Er hangt iets in de lucht, je houdt het niet meer tegen. Tranen van geluk, we gaan dit nooit vergeten. Zo is het. En daar knappen wij van op. Goldband, ze bestaan sinds 2019, komen uit Den Haag. Zit een soort Twin Peaks-achtige spanning in het lied. Tekst lijkt ingegeven door het naderende einde van de lockdown. Hun debuutalbum verschijnt in augustus. TNA van een BN'er. René Appel. Ze was 16 jaar lang zelf Kamerlid, maar nu praat ze als informateur met Kamerleden. Ik heb het over Mariette Hamer, in het dagelijks leven voorzitter van de SER. Maar nu probeert ze een coalitie te vinden die ons land moet gaan regeren. René Appel, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Mariette Hamer dus. Ja. Twee weken geleden gaf ze haar eerste persconferentie als informateur. En daar zei ze onder andere dit. Dus misschien denkt u wel, nou, dat hebben we allemaal voor een deel gehoord, maar ik wilde toch iedereen in de gelegenheid brengen op een vooraf aangemeld moment om nog even goed toe te lichten. Wat is nu de opdracht en hoe gaan we voorlopig voor zover we het kunnen overzien? Want u zult vast begrijpen dat dit een proces is wat je niet helemaal van tevoren kunt uitstippelen hoe we dat gaan aanpakken. Wat wil je hierover zeggen? Ja, in de eerste plaats, hadden we vorige week Nicky de Jager, hè? Nicky zeker, Tutorials. Zeker. Vol met dat wat geëxalteerde, heftige taalgebruik met veel accenten erin, uithaaltjes. Mariette Hamer is het precieze tegendeel daarvan. Ze zullen haar ook niet vragen voor het Songfestival, denk ik. Denk het niet. Nee. Nou, misschien volgend jaar een keer als ze goed oefent. Van maar, alle kanten. Ze spreekt behoorlijk monotoon, ook ja, iets wat nasaal. Mm-hmm. Maar hier, ik heb dit fragmentje uitgekozen omdat ze de neiging heeft allerlei tussenzinnetjes te gebruiken. En daarmee brengt ze zichzelf vaak in het nauw. Dan dus ontspoort de zin als het ware. Hè? Aha, ik zal het voorlezen. Ja. Ze zegt, ik wilde iedereen in de gelegenheid brengen, zegt ze dan. Ze pauzeert ook even. Ze zoekt naar het woord stellen, maar goed, dat kan iedereen overkomen. Om op een vooraf aangemeld moment om nog even goed toe te lichten. Iedereen in de gelegenheid stellen om toe te lichten. Zij moet zelf het toelichten. En wat is nu de opdracht? Hoe gaan we voorlopig verder? Nu we het kunnen overzien, want u zult vast begrijpen dat je niet helemaal van tevoren kunt uitstippelen hoe we dat gaan aanpakken. Dan komt ze pas weer aan dat oorspronkelijke verhaal vast. Dus ze maakt het te moeilijk. Iedereen in de gelegenheid brengen. Maar toch begrijp je het wel, wat ze zegt. Ja, globaal begrijp je het wel. Ja. We willen u inlichten over de problemen die er zijn. Ja. Daar is eigenlijk wel een brede coalitie, is daar van belang. Daarbij vind ik het ook wel bij die nieuwe bestuurscultuur passen. Hè, als ik even probeer te interpreteren wat Cenk Willink daarover heeft gezegd. Dat je zeker probeert in dat begin, daarom ben ik ook zo nieuwsgierig naar die ideeën. Dat je wel probeert alle creatieve ideeën die daarover zijn, ook van partijen die niet van plan zijn om aan de regering mee te gaan doen, om die wel mee te nemen. Dus ook uit die persconferentie, hier gaat het wel goed. Hè? Hier gaat het wel goed, precies. Goed geluisterd, Frits. Ja. En het is, dat is heel opvallend, hè? Want ze zegt, daarbij vind ik het ook wel bij de nieuwe bestuurscultuur passen. Ja, als ik even probeer te interpreteren wat de heer Tjenk erover heeft gezegd, dan komt dus proberen, dat je probeert. Dan herhaalt ze dat proberen. Mm-hmm. En dan zegt ze weer een tussenzin. Zeker in het begin, daar ben ik ook zo nieuwsgierig naar de ideeën. En dan komt weer dat je probeert alle creatieve ideeën enzovoorts. Dus daar, na die tussenzin, pakt ze steeds zou je kunnen zeggen, mededeling weer op. Dat ze nadenken formuleert. Ja. Dat is het eigenlijk. Dat is het, ja. Ja. En wij denken dat het ook nog wel een beetje kan helpen. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar volgens mij hebben we met z'n allen collectief een beetje het gevoel dat we in een soort verbouwing zitten. Nou, eigenlijk legt die crisis een heleboel bloot. Hè. Dus ik zeg wel eens, de crisis legt een soort vergrootglas op problemen die er eigenlijk al waren. En ik denk dat ik wel de rust bezit om in deze ontzettende hectische tijd, want dat geef ik toe, om daar de kar te trekken in de fractie. Ja, wat verschillende stukjes aan elkaar gezet, René. Wat is de overeenkomst? Ja, de politieke clichés, daar kan een politicus ook eigenlijk niet omheen, hè. Een soort verbouwing en een soort vergrootglas ligt de maatschappij. Dat is ook het merkwaardige van het gebruik van een soort, hè. Want een vergrootglas, iets wat onder een vergrootglas ligt, geldt in dit geval natuurlijk alleen in figuurlijke zin. Mm-hmm. En dat wordt nog een keer geëxpliciteerd door een soort voor te zetten. Terwijl je zegt, de maatschappij ligt onder een vergrootglas. Dan begrijpt iedereen dat dat in figuurlijke zin bedoeld is. En de kar trekken. Er moeten altijd weer politici zijn die de kar kunnen trekken, Frits. Ja, maar doordat je dit opvalt, is dat dan een uitdrukking waarvan je zegt, die moet je niet gebruiken? In ieder geval niet te veel gebruiken. Allereerst maar even beginnen met de opdracht die er ligt. Uiteraard is de motie Kaag-Rutte hierin leidend. Nou, we gaan uiteraard kijken hoe we die twee moties bij onze werkzaamheden kunnen betrekken. We zullen later in de week, volgende week, ook in gesprek gaan met nou, uiteraard de jongeren. Ja, dat is weer drie losse fragmenten aan elkaar geplakt. Alle drie uit die persconferentie van twee weken geleden. Wat is de overeenkomst? Het gebruik van het begrip uiteraard. Ze zegt in dat stukje van die persconferentie zegt ze heel vaak uiteraard. Ik heb niet over een heleboel tijdseenheden lopen zoeken, maar het viel onmiddellijk op. Heel vaak uiteraard. Uiteraard is de motie Kaag-Rutte leidend. We gaan uiteraard kijken enzovoorts. Is dat zo'n strooiwoord wat jij... Wat zei je? Is dat zo'n strooiwoord? Zoals je... Bijna wel. Dat kan het zijn. Kijk, uiteraard, een synoniem daarvan is vanzelfsprekend. Mm-hmm. Als iets vanzelfsprekend is, zou je kunnen zeggen, hoef je het niet meer nog een keer uit te drukken. Dan weet iedereen het al. Dus dan hoef je dat uiteraard mogelijk ook niet te gebruiken. Het is vaak net iets te veel. Het interessante van wat de opdracht is, is dat er natuurlijk, zonder dat het zo er staat, zit natuurlijk, als je als mij gevraagd wordt een voorstel te doen voor het herstel- en transitiebeleid. Ik heb natuurlijk wel heel vaak in situaties gezeten waarin ik de enige vrouw was. Het was ontzettend ingewikkeld, omdat het natuurlijk over allerlei onderwerpen ging. Zo, je bent goed bezig geweest. Dat heb je aan elkaar geplakt. Wat bindt deze stukjes? Het woordje natuurlijk. En dat is wel heel vaak een strooiwoord, hoor. Dat zou je dat zo kunnen noemen. En soms gebruikt ze het ook zelfs twee keer in één zin. En het merkwaardige nu is, Frits, dat in het begin van die persconferentie gebruikte ze heel vaak uiteraard. En laten we zeggen de eerste 5 minuten. En daarna gebruikt ze het helemaal niet meer, maar wel heel vaak natuurlijk. En kennelijk zit het taalvermogen dan op een bepaald spoor en loopt dat spoor ook af en pikt het steeds weer datzelfde woord op. En hoe natuurlijk is het gebruik van het woord natuurlijk? Voor sommige mensen is het heel natuurlijk, Frits. Er is enorme behoefte aan toekomstperspectief dus. Ja, dat denk ik wel. En wij denken dat het echt heel belangrijk is om snel met dat herstelplan te beginnen. Om het in de stijgers te gaan zetten, om het zo maar te zeggen. Maar ik denk dat het zo langzamerhand eigenlijk bij ons allemaal wel is. Dus ik denk dat het een driehoek is van onze gezondheid, onze economie en ons welzijn. Ik denk zelf niet dat je tegenover elkaar moet zetten. En ik denk dat we aan beide zaken echt moeten werken. Ja, een denker. Een denker, ja, een ernstige denker. Dat komt ook heel vaak in. Terwijl, als je bepaalde mededelingen doet... Nou, laat ik zeggen, stel dat ik dit begrijp. Ik denk dat ze heel vaak ik denk zegt. Het is ook, net zoals dat natuurlijk, in veel opzichten overbodig. En ze gebruikt het soms twee keer. Ik denk, denk ik. Komt ook voor. Ja, overbodig, maar het kan zijn dat iemand zich met het gebruik van ik denk zich prettig voelt. Natuurlijk, het kan een soort relativering ook betekenen. Het is een subjectief en het is mijn idee enzovoorts. Maar als je het te vaak zegt, dan wordt het al snel een maniertje. Maar ik ben ook voornemens om te gaan spreken met bijvoorbeeld sectoren die flink zijn getroffen door die crisis en die juist ook een belangrijke rol hebben bij dat herstelbeleid. Ik denk wel dat na 2 maanden ontploffing het nu tijd is om gewoon weer echt met die inhoud aan de slag te gaan. Allereerst die economie moet weer op gang. Ja, wat wil je aantonen hiermee? Algemeen worden steeds vaker, heb ik de indruk, geen kwantitatieve gegevens over, hoor, maar het is puur mijn indruk, worden vaker het gewone lidwoord de vervangen door het aanwijzend voornaamwoord. Aha. De of de door die en het door dat. Om het als het ware sterker te maken, allereerst moet die economie weer op gang. In eerdere zinnen is het woordje economie niet genoemd, is economie niet aan de orde geweest. Dus die verwijst hier nergens naar. Allereerst moet de economie weer aan de gang. En dat zie je veel vaker. Ja, ik denk als Mariette Hamer dit vandaag heeft gehoord, dat die informatie maandag klaar is. Hartelijk dank. Dat denk ik, ja. De weg naar de grens van de taal staat ook wel het land van Ganzenvoort genoemd. Is niet lang meer. Als u goed kijkt, ziet u al dokter Kelder. KRO NCRV. Week dicht, 29 mei 2021. Het heeft zo bij elkaar ons incasseringsvermogen en onze zenuwen op de proef gesteld.